Strasznie dziś ludzie zaczęli. Biją się im, biją. A mniej więcej. O co? Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, królestwo. Dziś bomby spadły na moje miasto. Aniołowie są wściekli. Mówią, że przecież nas to nie dotyczy w ogóle. Te wersety o zbawieniu, rachunek sumienia. Rachunek w sumieniu. Kiedy trzeba jedną szmordę, żeby na tym mieć zarobek. Za koszmarem tysiąc rzeczy zawsze stał jedynie człowiek. Fuzjady dzieci i kurwa komory gazowe. Bośnia i Hercegowina, Irak, Syria, Kongo, ogień. A chleba już nie ma miejsca, by pomieścić chleb. Tragedia zasiągnęła na nas w radawnych nieb. I zawsze wręcz sobie słyszę chudnie przy grobie, że niesprawiedliwy spadek i że chuj w dupę tobie. Pokochałeś, a ja tak. Spierajcie się nad trumną, uważałem całą ludzkość zawsze za nadzwyczaj durną. Urać mnie urną, nie chcę przypominać sierwa. Zresztą jebać to posługi Boże, dzisiaj chcą rozerwać nam twarze. I powiem szczerze, że o tym marzę. Pozbawiony już nadziei i obdarte z wyobrażeń. Upadł czarny karzeł, zdegenerowana masa. Nim odejdę, to wyśmieję każdą z waszych zasad. Utopieni w patriarchacie chłopcy z kompleksami. Feministki, co w imię mody gardzą kobietami. Myślisz o mnie źle, dzięki dla jednej mam serce. Za ten kataklizm chciałbym trzymać cię za rękę. Na zachodzie, a zajdzie na wschodzie.